Lot Lewin met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat 5 brieven vrijgegeven die hij naar Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, stuurde. De Telegraaf schreef vorige week dat er in hun briefwisseling mogelijk versleutelde berichten stonden. Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij wil met het vrijgeven van de brieven duidelijk maken dat ze vooral gaan over hun gedeelde interesse in de islam. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor bedreiging van de Belgische minister van Justitie. Het is een Nederlander van 21. Hij is vanmiddag op straat in Den Haag opgepakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren al 3 Nederlandse mannen aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest om de Belgische minister te ontvoeren. Volgens de Vlaamse omroep VRT worden de gearresteerde mannen aangestuurd door zware criminelen uit het drugscircuit. In het westelijk havengebied in Amsterdam is vanmiddag een cruiseschip voor asielzoekers aangekomen. Eind augustus maakte de gemeente bekend dat het schip naar Amsterdam zou komen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het is de bedoeling dat er op de MS Galaxy vanaf begin oktober 1000 mensen worden opgevangen. In Velsen ligt sinds kort ook een cruiseschip voor asielzoekers en daar kunnen vanaf morgen al 1000 mensen terecht. De Nederlandse film Knor is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie Beste Lange Animatiefilm. Dat heeft de distributeur van de film bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse stop-motion film wordt ingezonden voor een Oscar. Knor ging in juli in première en dinkt dit jaar al mee naar onder meer het Gouden Kalf voor Beste Film en Beste Regie. Het weer, het klaart even op, maar vannacht opnieuw regenachtig. Morgenochtend flink wat regen en aan de kust ook een stevige wind. Morgenmiddag is er vanuit het westen tussen de buien door even wat ruimte voor de zon, maar later op de dag opnieuw flinke buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal, dan nu de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file. De vertraging is daar bijna 20 minuten. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. KRO NCRV. Op dit moment wonen 16.000 statushouders die recht hebben op een huis in Nederland nog altijd in een asielzoekerscentrum. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. 16.000 statushouders, dus mensen die de procedure om in Nederland te mogen blijven met succes hebben doorlopen, zitten nog steeds in asielzoekerscentra, terwijl ze een woning zouden moeten krijgen. Daardoor is het dringen bij de poort in Ter Apel en het nieuwe leven van deze mensen staat on hold. Een situatie die 5 jaar geleden, toen Nederland veel vluchtelingen opving uit Syrië, veel beter was. Het was gewoon een zware tocht. Veel lopen gekomen. Het was ook lang, we waren lang onderweg, ongeveer 13 dagen. Langere tijd in een bos. En ja, stress ook. Je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet niet wat er kan gebeuren onderweg. En een beetje met de bus. Het is 2015. Najib en zijn dochter Jessica vluchten samen met nog 10.000 andere Syriërs dwars door Europa. Als de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel met de woorden "Wir schaffen das" haar schouders onder de opvang zet, gaan de meeste poorten in Europa open. Er wordt alles op alles gezet om de vluchtelingen een plek te geven. Ook in Nederland. Bij het station zag een iemand die in vluchtelingenwerk misschien werkte. We gingen met hem naar AZC. Het was in Belmer Arena. En daar woonden we 2 maanden. Ja, het was heel raar. Gewoon het idee dat je in een groot gebouw blijft. Het was volgens mij een oude kantoorgebouw. En ja, er waren heel veel mensen. Gewoon, je blijft met mensen die je niet kent, van heel veel nationaliteiten. In 2015 hoeven niet alle vluchtelingen zich te registreren op één plek. Zoals nu, in Ter Apel. Het kan dan op meerdere plekken, verspreid door het land. Doordat heel veel vluchtelingen naar Amsterdam zijn gekomen, toen dachten ze, we kunnen ook hier mensen registreren. Dus ze hebben geregistreerd, we gingen naar de politie, vingerafdruk, dit soort dingen. Foto's en toen zijn we geregistreerd. Aman Shishe vlucht uit Eritrea. Hij is 25 jaar oud en zou nog jaren beschikbaar moeten zijn voor het leger. De mensenrechten situatie in Eritrea is zo slecht dat het land ook wel het Noord-Korea van Afrika wordt genoemd. Ik ben in 2015 uit Eritrea gevlucht naar Sudan. Ik woonde in Sudan bijna 4 jaar. In 2020 vlucht Aman verder naar Nederland. Gelukkig heb ik mijn visum gekregen. Then I asked asylum in Ter Apel in 2020, in the beginning of January. In Ter Apel I stayed only one day. En na vervolgens een korte stop van 2 weken in Pudel komt hij begin 2020 op het AZC in Schalkhaar, waar hij nog steeds verblijft. Aman heeft in het begin de grote pech die we allemaal hebben gehad. De coronapandemie. De hele wereld staat even stil. Maar helaas, die coronasituatie veranderde alles. Dus toen moest ik lang wachten voor mijn interview. Het was 8 maanden of zo. Wel verblijft Aman sinds 2020 in hetzelfde AZC, in Schalkhaar. Jessica en haar vader Najib hopten in 2015 juist van AZC naar AZC. Uiteindelijk eindigen ze in Alkmaar. Ja, in het Alkmaar was heel lekker en mooi AZC. Ja, ik was daar echt blij over. Ja, Alkmaar ook mooie stad. En al in september 2016, binnen een jaar, krijgen Jessica en Najib goed bericht. Najib herinnert zich het nog goed. Hij was net in Alkmaar geweest. En toen ik terug naar de AZC. Het was de vrouw bij de koe. Vertelde mij, gefeliciteerd. Je hebt huis gekregen. Ja, ik was echt waar. De rust die ze eindelijk hebben gevonden in Alkmaar bevalt hem juist zo goed. Ja, maar dat is echt snel. Ja, ik wil nu niet. Ja. Mag ik nog een keer hier blijven? Ze zei, nee, mag niet. Je moet naar een nieuw huis verhuizen. En in dat nieuwe huis, op een steenworp afstand van de Amsterdam Arena, woont Najib nog steeds. Het was Jessica's grootste wens om in Amsterdam te wonen. Ik heb heel veel connecties gemaakt. Ik heb Nederlandse les gevolgd aan de universiteit. En toen, ik wilde heel graag terug naar Amsterdam. Dus ik heb dat aangegeven. En het was gewoon doorgegeven door de COA. Het was doorgegeven aan de gemeente Amsterdam. Dat wij graag in Amsterdam terug willen. En toen was het gewoon gelukt. Aman Shishe krijgt ook binnen een jaar bericht van de IND. En ook zijn asielverzoek wordt toegekend. In december 2020, I get my permission, my permanent residence here in Nederland. Net als Jessica en haar vader Najib kan Aman in Nederland blijven. Maar waar Jessica en Najib direct een woning krijgen, komt er bij Aman een kink in de kabel. Het systeem waarbij Nederlandse gemeenten statushouders hun huis aanbieden, is volledig vastgelopen. Met alle gevolgen van dien voor Aman. The most irritating thing is to the time that I wasted to wait for the house. I have been here for almost 2 years, alleen te wachten voor het huis. My commitment is the winter. If you assign in the winter, you have to wait like more than 18 maanden. Dus, 18 maanden wachten hier. Ja, 18 maanden. They keep saying that there is a problem with housing in Nederland. But especially with this comment, you have to wait long. Ondanks dat hij dus al sinds december 2020 een verblijfsvergunning heeft, woont Aman nog steeds in een AZC. Net als 16.000 andere mensen. Het veroorzaakt verstopping in het hele systeem. Maar ook de persoonlijke gevolgen zijn groot. De omgeving is niet rustig. Heel lawaai soms. Heel veel kinderen wonen ook. Ik moet ook met andere mensen in één kamer wonen. 3 of 4 mensen. Je moet met andere mensen delen. Die woonkamer, die koken, de wc, ja. Ja, een beetje uitzichtloze situatie voor Aman Shishe in deze reportage van Wil van der Schans, die bij mij in de studio is, Wil. Ja, goedenavond. Goedenavond. Wat we horen is grote verschillen tussen gemeenten eigenlijk. Hè? Dus de een is binnen een jaar geholpen en de ander zit nog steeds in een AZC. Nou ja, dat klopt inderdaad. Hè. De gemeenten die hebben een taak om statushouders te huisvesten naar rato van het aantal inwoners dat ze hebben. Dan zou je verwachten dat dat bij de gemeente een beetje gelijk opgaat, maar dat is dus niet zo. Uit ons onderzoek blijkt dat eigenlijk 184 gemeenten in Nederland achterlopen met het plaatsen van de statushouders. En dan gaat het toch om 3500 mensen. Daartegenover staat wel weer dat ongeveer 160 gemeenten voorlopen. Die hebben weer iets meer mensen geplaatst. Dus die hebben 1600 mensen te veel geplaatst in totaal. Maar in totaal is er dus nog een achterstand van 2000 mensen met een verblijfsvergunning die geen woning hebben waar ze wel recht op hebben. Ja. En dit was de stand op 1 juli. En vanaf 1 juli tot 31 augustus of 31 december moeten er weer 13.500 nieuwe mensen een woning krijgen. Maar in totaal gaat het nog om 16.000 mensen die dus al te horen hebben gekregen: u bent erkend vluchteling, je mag in Nederland blijven, u heeft recht op een huis. Ja, nou ja, dat klopt. En dat zie je dus ook in het AZC in Schalkhaar. Daar hebben we ook de cijfers opgevraagd. Een AZC waar 550 plaatsen zijn. Eigenlijk natuurlijk voor mensen die in de asielprocedure zitten. Maar in dat AZC zitten dus 330 mensen die een status hebben. Die al een verblijfsvergunning hebben. Die moeten en dus nog weg aan het wachten zijn op een woning. Ja. Dus ja, dat is een deel van de verklaring van de hele verstopping in de asielketen die momenteel plaatsvindt. Daardoor wordt het lastiger om in Ter Apel direct naar een AZC te gaan, omdat 1/3 van de plaatsen in de AZC's bezet worden door mensen met een status. Ja. En dat heeft dus nieuwe asielzoekers kunnen het asielzoekerscentrum niet klopt, in. Klopt. En dat heeft er deels mee te maken dat er in 2020 een grote inhaalslag is gedaan door de IND. Toen is er een taskforce ingesteld omdat de IND ver achterliep met de beslissingen, wat vandaag trouwens weer bekend werd over dit jaar. Hè? Er komt weer zo'n nieuwe bubbel aan. Ja. En de gemeenten die zijn daar eigenlijk niet goed van op de hoogte gesteld. Dat de IND dus veel meer beslissingen ging nemen. En dat vervolgens dus meer plaatsen nodig zijn bij de gemeente om op te vangen. Dus de immigratiedienst IND die moet zeggen of iemand mag blijven of niet. Die is op een gegeven moment harder gaan werken. Of heeft in elk geval mensen opgezet om die achterstanden weg te werken. Ja. Vervolgens kregen die mensen een stempel. U mag blijven, maar gemeenten zagen dat niet aankomen. Nou, klopt. En dat zie je ook in een onderzoek dat vorig jaar gedaan is door een aanjaagteam. Er is een aanjaagteam opgezet onder leiding van Jan Tien Krins, die directeur VNG was. En uit die aanbevelingen zie je dat er gewoon geen goede afstemming is geweest binnen de overheden. De gemeenten weten niet bij welk loket ze moeten zijn. De subsidieregelingen om mensen wat extra ruimte en extra plaatsen te geven, daar wisten de gemeenten niet van waar ze moesten zijn. Dus eigenlijk pas eind 2021 was dat systeem een beetje op orde. Maar ja, dan zie je dus dat er al een grote achterstand is opgelopen. Maar goed, ongeveer de helft van de gemeenten, zou ik maar zeggen, lukt het wel. En de andere helft niet. Nou, daar speelt ook nog een politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid mee. Dat kan ik als voorbeeld Almere noemen. Almere heeft heel lang geprobeerd om statushouders geen urgentie te geven. Dus statushouders moeten wel geplaatst worden. En zonder urgentiebewijs gaat dat natuurlijk niet lukken. En de gemeenteraad van Almere heeft gezegd, nou ja, dat doen wij niet aan mee. We geven geen urgentiebewijs. Dus dat is een politieke keuze? Het is een politieke keuze geweest. Dus deels speelt politiek hier zeker een belangrijke rol in. Laten we eens even kijken hoe het nu met die Aman en Jessica gaat. Die respectievelijk dus nog steeds in een asielzoekerscentrum wonen. Aman in Schalkhaar bij Deventer. En Jessica die inmiddels een rechtenstudie volgt. Ik moest natuurlijk de taal leren. Ik moest een burgering-examenstuk halen. En ik heb een jaartje schakeljaar gedaan. En toen mocht ik gelijk beginnen. Ja. En je werkte ook nog op een bijzondere plek deze zomer? Ja, bij DND. Ja, dat is op zich bijzonder natuurlijk. Omdat je zelf de procedure helemaal hebt doorlopen. En nu zit je dan aan de andere kant. Ik zit aan de andere kant inderdaad. Ik heb stage daar gelopen en toen mocht ik blijven werken. Ik werk niet bij asiel. Ik werk bij arbeidafdeling. We doen vergunningen voor kennismigranten, mensen die in Nederland willen werken. Aman zit nog steeds in de tegenovergestelde situatie. Het is voor hem alsof tijd niet van belang is. If I had choice, I would never be here. You know, I thought, you get this once you get the decision. They have to consider here in Nederland time is heel belangrijk, you know, in Nederland. But for refugees, 3 years is not three years is not like short tijd. Marianne de Gruyter, senior onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut en kennisplatform Inclusief Samenleven, doet al jaren onderzoek naar de positie van nieuwe Nederlanders. Ze ziet dat een lange procedure negatieve consequenties heeft. Als mensen lang opvang verblijven, als asielzoeker of als statushouder, dan ben je lang in een positie waarin je gewoon eigenlijk per definitie niet zelfredzaam bent. Hè. Je kunt een heleboel dingen niet zelf beslissen of naar je eigen inzicht vormgeven. De Gruyter pleit voor een zinvolle invulling van het inmiddels lange verblijf op de AZC's. Afhankelijk van individuele gevallen zal het soms misschien toch wel gewoon mogelijk zijn om te starten met je taallessen. Voor jonge mensen om toch een taalschakeltraject te gaan doen en een opleiding te gaan volgen. En dat eigenlijk allemaal on hold zetten omdat die huisvesting nog niet geregeld is. Dat is echt zonde. Kleuter. Hallo. Vind je het goed als ik even stoor? We hebben hier iemand van de radio. Hallo. Wat bent u aan het doen? Ik ben les aan het geven aan de Eritrese mensen. En eentje is uit de AZC. Ja, maar de meeste Eritrese mensen. Ja, en de meeste mensen die... hier staan nog geen woorden, maar... Nee, maar we moeten zij opschrijven, dus ik schrijf ze ook nog niet op. Zij horen het en dan kunnen zij het opschrijven. En hoe vaak per week? 4 keer per week. 4 keer? Nog 2 uurtjes, zeker. Ja. Mijn naam is Susanna Valinova. Ik ben de oprichter van Stichting Jongerennet, maar we heten nu Vangnet. Eind van 2017 heb ik dit opgericht, samen met een aantal jongeren van Eritrese afkomst. Vooral voor analfabeten. Dus dat zijn mensen die ontheffing hebben gekregen van de inburgeringsplicht, omdat ze dan een stempel hebben gekregen, analfabeet. En dan gebeurt er natuurlijk niks meer. Dus ze hoeven niet meer in te burgeren. Maar wij vinden wel dat, ook al hoef je dat niet en je wil het, dat je dan wel verder kan met je taalniveau. En dat merken we hier wel, dat het vooruit gaat. Dat zijn hele kleine stapjes, maar het gaat wel vooruit. En het is allemaal vrijwillig. Nou ja, daar is het klas vol. Dus zo vrijwillig, mensen doen het graag. Ze willen gewoon verder in Nederland. En dat gaat niet gebeuren als je de taal niet spreekt. Kleinkind. van 5 jaar, 4 jaar. Kleuter. Kleuter. Hij zat in het AZC in Schalkhaar. En nou ja, met corona was alles dicht. En hij wilde heel graag de taal leren. En nou ja, je hebt zijn taalniveau natuurlijk wel gehoord. En hij zit sinds kort volgens mij ook op de inburgeringscursus. Maar eigenlijk dankzij ons is zijn taalniveau wel hoger dan gemiddeld. Aman krijgt wel steun van de Stichting Vangnet. Inmiddels studeert hij vaktaal op een hoog niveau. Onderdelen van een verpleegkundige diagnose. These things I have learned in English. So ik moet in het Nederlands leren. Ja, ik moet, je moet nu zeg maar een verpleegplan in het Nederlands leren maken. Hele gedoe. Dit is het is een beetje lastig, maar ja. Het is natuurlijk ook best heel lastig om aan nieuwkomers precies uit te leggen wat er nu aan de hand is. De tijd die er al in het nieuws en in rubrieken en in kranten wordt besteed aan het ontleden van hoe deze kwestie, dat lange wachten, et cetera, hoe dat in elkaar zit. Dat is gewoon een verhaal met heel veel facetten. En dat is voor een nieuwkomer is dat heel moeilijk te begrijpen, eigenlijk niet te begrijpen. Aman is nog inburgeringsplichtig, dus die moet nog zijn diploma halen. Hij mag nog niet. Hij mag in principe, hij mag wel werken, maar dan is het gewoon bijvoorbeeld, als je vier dagen per week naar school gaat, dan wordt werken gewoon heel moeilijk. Volgens mij doet hij wel vrijwilligerswerk. Hij heeft ons hier ook altijd geholpen, bijvoorbeeld bij verhuizingen en altijd gewoon heel betrokken. Ja, en daar zijn we ook echt blij mee. Make things complicated, you know. As aerofish, sometimes you feel like you have very powerless, you know. I am not like Netherlanders. Sometimes they keep comparing me with Netherlanders, you know. I am a refugee here. Everything is new for me. I need someone, you know, like you need some help, you know. Someone who shows you the way, you know. Someone who, but here what I see, what I experience, people they pull you back, you know. Nou ja, kijk, heel hoog over zou je willen dat die notie van geen tijd te verliezen, dat die echt volbondig en door iedereen wordt opgevolgd. En dat bijvoorbeeld het in gemeente ook lukt om statushouders volgens die taakstellingen die ze hebben, om die ook echt gewoon op tijd te vestigen. Dan als de asielprocedure zelf niet al te lang in beslag zou nemen en vervolgens is de periode tot aan het verkrijgen van de woning ook behapbaar, ja, dan hebben mensen gewoon een horizon van daar werk ik naartoe en dan kun je aan de slag. Het verhaal van Aman, die al 3 jaar in het AZC in Schalkhaar bij Deventer woont, terwijl die een officiële erkenning als vluchteling heeft. Ja, Schalkhaar dus, gemeente Deventer. Verantwoordelijk wethouder is Rob de Geest. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in onze uitzending. Ja, waarom heeft deze man nog geen woning? Deze meneer heeft helaas nog geen woning, omdat dat in de afgelopen jaren gewoon heel lastig bleek. Ook in Deventer, de situatie zoals we die in heel Nederland natuurlijk kennen, met een tekort aan woningen in de volle breedte, maar ook voor sociale huurwoningen heel specifiek, maakt het heel lastig. Ja. En daardoor duurt het eigenlijk gewoon te lang voor deze meneer om een woning te krijgen. Lastig, maar andere gemeenten slagen er wel in. Waarom lukt het dan in Deventer niet? Nou, die situatie is per gemeente natuurlijk net wat anders in wat er soms lukt en welke aantallen het omgaat. Wij hebben een achterstand van 70 op dit moment, 70 statushouders die wij hadden moeten koppelen aan een woning, moeten plaatsen. Dat is nog niet gelukt. Ja, dat zijn we eigenlijk aan het inlopen. Met spoed, want dat moet gewoon gebeuren, want dat hebben deze mensen natuurlijk gewoon nodig. Ja, en hoe lost u dat op dan? Strakke afspraken met de corporaties die ook zien dat dit nodig is en die dat ook echt willen. Die daar ook echt wel hun sociale taak in willen pakken. Maar dan moet je dat wel binnen een woningmarkt doen, binnen een woningvoorraad. Waar natuurlijk ook gewoon reguliere woningzoekenden op dit moment een woning zoeken. Dus heeft Deventer wel niet genoeg sociale huurwoningen? Wij hebben een behoorlijke forse voorraad. Dacht en tegelijkertijd ook. Zien wij ook de drukte gewoon in aantal mensen wat daar op wachtlijsten staat en die daar naar een woning zoekt betaalbaar. Dus dat zorgt hier ook voor wachtlijsten. En die lopen hier ook langzaam maar zeker op. Gewoon doordat er in de afgelopen jaren eigenlijk als in heel Nederland, te weinig bijgebouwd is. En dat zijn we ook in Deventer flink aan het doen. Dus het begint eigenlijk ook met voldoende bijbouwen. Er ligt een heel fors programma voor de komende jaren. Zeker, we hebben een fors programma van duizenden woningen voor de komende jaren. Alleen die heb je nog niet op korte termijn. Dus we gaan ook voor komend jaar 300 flexwoningen neerzetten. Woningen voor spoedzoekers, waaronder voor statushouders. En komen die woningen, die flexwoningen zoals u ze noemt? Die flexwoningen komen dan op verschillende plekken eigenlijk verspreid over Deventer, is de bedoeling. Wij zijn op dit moment locaties aan het aanwijzen en aan het uitzoeken. Maar in de eerste plaats komen er nu containerwoningen op het terrein van het AZC. Op de parkeerplaats van de AZC worden containerwoningen neergezet voor mensen die dus in Nederland mogen blijven. Ja, dat klopt. Waarom daar nog eigenlijk? We hebben nog eigenlijk wat meer haast dan dat het flexwoningen met zich meebrengen. Die gaan sneller dan reguliere woningen, maar dan kost het nog zo een jaar. Die tijd hebben we gewoon niet. Dus wij hebben ook gewoon gezegd, dan hebben we echt een snellere voorziening nodig die we binnen een paar maanden kunnen realiseren voor de statushouders die daarmee, want dat zat natuurlijk net ook al in uw reportage, die daarmee kunnen uitstromen uit het AZC. Ja, nou ja, uitstromen. Ze mogen dan het asielzoekerscentrum uit en twee stappen zetten en dan naar een containerwoning die daar ook staat. Ja, en dat is ook zeker geen ideale oplossing. Dat realiseren wij ons ook. Dus wat wij ook doen, wij noemen dat een tussenvoorziening. Ze verhuizen dan vanuit het AZC naar die containerwoningen. Maar vanuit daar gaan ze ook bij voorkeur gewoon, dat is ook echt de bedoeling en de afspraak met de corporaties, wel zo snel mogelijk ook weer naar een reguliere woning. Dus het is niet de bedoeling dat ze daar dan heel erg lang blijven zitten. Nee. Maar daarmee kunnen ze al wel vast die uitstroom maken. En kan wel die instroom weer plaatsvinden. U noemt dat in het wel AZC uitstroom. Zelf. Want eigenlijk woon je dan onder precies dezelfde condities als waar je in het asielzoekerscentrum onder woonde, of niet? Nee, want zij wonen daar echt zelfstandig. Uh-huh. Zij vallen ook niet meer onder het COA. Ze vallen ook niet meer onder de regels van het COA. Het staat daar ook echt los van. Het enige is dat het wel op het terrein is van het AZC. Dat wel. Ja, dat is dan voor 100 mensen uit het AZC. Maar er zitten er ruim 300 die een woning moeten hebben. Hoe gaat u dat dan eigenlijk schiften? En wat doet dat met de verhoudingen? Want de een mag dan in een containerwoning gaan wonen en de ander moet achterblijven in het asielzoekerscentrum. Die zijn niet allemaal gekoppeld aan Deventer natuurlijk. Dus de andere gemeenten waar ze aan gekoppeld worden, die zullen daar ook woningen voor beschikbaar stellen. Wij hebben van die 330 hebben wij er ongeveer 60 die gekoppeld zijn aan Deventer. En in die 100, 70 eenheden die we op dat terrein plaatsen, heb je het over ongeveer 100 mensen die daarin kunnen wonen. Ja, en kunnen die dan meer dan die koppelingen inburgering beginnen? Ja, dat is want zolang je in een asielzoekerscentrum woont, kun je niet aan een inburgering beginnen. Dat klopt. Dat begint dan ook echt meteen. Ja. Want daar wil je niet mee wachten. Een belangrijk onderdeel van inburgeren is ook gewoon een woning hebben. Gewoon die basis, die start in de samenleving, opleiding, vrijwilligerswerk, werk. Daar hoort een woning ook echt bij als belangrijke voorziening. Hm. Deze is niet ideaal in deze situatie, dat realiseren we ons ook. Maar we zitten gewoon met een situatie in Nederland en ook in Deventer dus, waar we oplossingen moeten bedenken die niet nog langer wachten met zich meebrengen. En dat is dit dus ook. Ja. Ja, inmiddels heeft wel de provincie Overijssel, die toezicht houdt op de huisvesting van statushouders, u een waarschuwing gegeven. Oranje kaart getrokken. Wat zegt dat u? Wij hebben formeel nog geen waarschuwing. Wij zijn wel in goed gesprek met de provincie, omdat wij gewoon, en dat zegt de provincie ook, die woningen moeten gaan realiseren. Deze woningen vallen onder wat er mogelijk is. Dit kan. Dat geldt ook voor de hotelregeling bijvoorbeeld, die ook bestaat bijvoorbeeld. Want er zijn ook gemeentes die met de hotelregeling werken. Ja, ja. Heel kort nog, kijkend naar de omwonenden. Hè, want die zijn natuurlijk ook nog partij in deze zaak. Die zeggen, wij zijn niet ingelicht over die uitbreiding met die 100 containerwoningen. En wij willen ook weten, wat is nou eigenlijk de toekomstvisie op huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen? Nou, ze zijn wel geïnformeerd. Wij hebben ze voor de zomer geïnformeerd over het feit dat wij dit gingen doen. Vanuit wat we op dat moment om ons heen zagen. Ook vanuit de achterstanden die we hadden. En ook wat je in Ter Apel zag gebeuren op dat moment. Hebben we gezegd, wij moeten nu echt binnen een paar maanden iets realiseren. En de enige locatie waarvan wij zien dat dat op korte termijn kan, echt binnen een paar maanden, is op het AZC-terrein zelf. Daarover zijn we in gesprek met de bewoners. Mm. Ik ken hun zorgen, ik ken ook hun weerstand. Het is maar een kleine wel gewoon wijk eigenlijk daar, hè? Een dorp bij Deventer, klopt. Ja. Met het AZC daartegenaan. En wij weten wat we hiervan van ze vragen, dat klopt. Maar wij moeten op dit moment gewoon ook stappen nemen. En dit is er één. Ondertussen met heel veel andere stappen erbij natuurlijk, wat ik net zei over woningbouw. Dat gaat ook gewoon door. Het carillon van Deventer speelt al, meneer de Geest. Ja. Dus het is bijna half acht, dus we laten het hierbij. Maar dank voor dit gesprek. Rob de Geest, wethouder van Deventer. Straks nieuws van onze pop-up redactie in Almelo. Maakte de omgevingsdienst een fout bij de toelating van een mestverwerker? En datingbedrijven die opzettelijk onduidelijk en oneerlijk zijn. Dat straks. Remember they would call us dreamers. Little fairy tale believers. And we'd be doing everything and more to prove them wrong. Practicing for all we're worth. We would go and play and tour the world. Wanted to be on MTV like Eric and Nirvana. Oh, but as it goes, plan can change. Who knows where the wind may blow? It's been a while, but to me it seems like nothing's changed. A familiar sound, us touching ground. Het is een nieuw van Ed Struilaert. Die is voor het eerst op Radio 1. En de plaat heet Long Lost Friend. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De redactie van Reporters NL zit de hele maand september in een pop-up locatie in Almelo. Bewoners dragen onderwerpen aan waarvan ze vinden dat die eens uitgezocht moeten worden. Zo kregen we een tip om eens te kijken naar de plannen voor de bouw van een mestvergister op een bedrijventerrein in Almelo. Ik ben Henk Wiggers. Ik ben de bestuurder van AgroEnergie Almelo. En AgroEnergie Almelo is de aanvrager van de vergistingsinstallatie in Almelo. Het is een samenstelling van mest met andere producten die samen gemengd worden tot het verwerken van het totaalproces voor het opwekken van groengas. AgroEnergie Almelo wil een hele grote mestvergister gaan bouwen. Die moet groen gas produceren voor zo'n 10.000 huishoudens. En de mest die daarvoor nodig is, wordt aangevoerd door vrachtwagens uit de omgeving van Almelo. Ja, dat zal gaan om ruwweg 300.000 ton in de maximum capaciteit. Als je dan zo'n 50 ton per auto mag rekenen, dan zou het over 6.000 transportbewegingen moeten gaan. Per jaar? Per jaar, ja. En per dag betekent dat ongeveer? Nou, dan mag je 6 dagen in de week rekenen. Dus dan gaat het over 6 dagen maal 50 weken ongeveer per jaar. Dus dan zal het over zo'n 300 dagen gaan, dus zo'n 20 auto's per dag. Biogas Plus, een dochteronderneming van het Franse Engie, levert de techniek voor deze mestvergistingsinstallatie. Martin van Warmerdam legt uit wat deze installatie doet. De techniek die wij hier toepassen, die gaat uit van het produceren van loosbaar water door middel van omgekeerde osmose. Het water wordt zeer vergaand gereinigd. Verder dan een normaal slootwater. Bij het maken van biogas wordt de mest vergist samen met andere bijgevoegde stoffen. Wat overblijft wordt digestaat genoemd. Dat betekent dat we het digestaat dat uit de vergisters komt, dat scheiden wij in een dikke en in een dunne fractie. Waarvan de dikke fractie eigenlijk de fosfaat en organische stof rijke fractie is. En dat is gewoon een hele goede meststof voor op akkerland. Nou is het alleen wel zo dat wij het product wat uit de vergistingsinstallatie komt, dat is hoger geconcentreerd. Dus dat heeft een veel hoger gehalte aan organische stof of aan fosfaat of aan stikstof. De Omgevingsdienst heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van de installatie. Maar daar is bezwaar tegen ingediend door milieuorganisatie MOB. Bovendien liggen om de hoek twee Natura 2000 gebieden. We hebben de Omgevingsdienst om een reactie gevraagd, maar zij laten ons weten. Wij moeten ons daar nog een mening over vormen. Dus het afbreukrisico is te groot als we dat nu in een programma gaan bespreken aan de hand van de zienswijze. Vinden we dat gewoon, komt dat niet professioneel over. We kunnen het niet doen ten opzichte van de provincie. Maar het is toch gemandateerd naar jullie? Klopt inderdaad, maar het hangt er met vele facetten aan elkaar. En het is te vroeg in het proces. Ja, te vroeg in het proces waar Mobilization for the Environment met Johan Vollebroek deel van uitmaakt. Hartelijk welkom in onze uitzending. Goedenavond. Zoals de reactie in Almelo al meldde, jullie hebben bezwaar gemaakt tegen deze mestvergister. Ja. En als ik het goed begrijp, is het belangrijkste bezwaar eigenlijk dat het op een bepaalde manier de intensieve veehouderij in stand houdt. Want zo'n mestvergister moet natuurlijk draaien op heel veel mest. Klopt dat? Ja. Nou, dat is een van de argumenten. Mm-hmm. Een belangrijk punt is ook eigenlijk dat het niet zo'n slimme investering is van Eneco. Eneco is gekoppeld aan agro-energie. Ik neem aan dat jullie dat weten. En agro-energie, die komen uit de tuinbouw. Die hebben ook geen ervaring met vergisters. Dat moet je eerst plaats zeggen. En verder energieopwekking via vergisting. Ja, dat is vele malen duurder dan zon en wind. Maar bij de gratie van massale subsidies, die nu al meer dan 1 miljard euro oplopen. Ja, daarom kan dat dan uit. Ja. Maar een belangrijkste punt is eigenlijk, die mestvergisting is, ja, het is een doodlopende weg. Over 10 jaar, dan hebben we nog maar de helft van de veestapel of minder, vanwege allerlei overwegen, klimaat, stikstof, zoonozen, water, et cetera, noem maar op. Dus dit wordt een mestvergister die voor het verleden wordt gebouwd. Ja, in de situatie dat er nog heel veel veeteelt was en nu nog is, maar in de toekomst zegt u, is dat niet meer zo, want dat wordt onherroepelijk gedecimeerd. Ja, de Raad van State heeft 2 weken geleden nog de zogenaamde innovatieve stallen dus van tafel geveegd. Dus dat die niet werken. Mm-hmm. Dus onzinziens. En dat beginnen steeds meer mensen en organisaties te beamen. Dat, ja, we moeten naar een halvering van de veestapel. En heb je ook een halvering van de mestproductie. Dus dit is niet zo slim om dat te gaan doen. En bovendien is er een punt. Ik zag of in een folder staat ook, ze willen met drijfmest gaan werken. Mm. Nou, de Wageningen Universiteit, die zegt, ja, we hebben 30 jaar drijfmest geadviseerd, maar het is eigenlijk niet zo slim. Je moet nou overgaan op gescheiden opslag van mest en urine. Dus ja, dit is een installatie voor het verleden. Ja, het is al achterhaald voordat hij er staat eigenlijk, zegt u. Ja. Maar nou, goed. Hij komt er voorlopig nog niet te staan, hoor. Dus, want nee? Ze maken ook grote... Nee, want er zijn flinke... problemen ook met de procedure, want er is geen milieueffectrapport gemaakt. Nee, daarvan zegt... er is dus niet becijferd. Wat is nou de impact van deze mestvergister op het milieu ter plaatse? Dan zegt de Omgevingsdienst, dat hoeft ook niet, want dat hoeft alleen bij bijzondere omstandigheden en die gelden hier niet. Ja, nou, dan zijn ze niet geïnformeerd over recente jurisprudentie, want het zal ongeveer een maand geleden zijn dat de Raad van State de vergunning van RMS Venlo, dat zou er eentje zijn van 600.000 ton, nog 2 keer zo groot als deze. Ook een mestvergister, maar dan in Venlo? Ongeveer hetzelfde procedé. En van tafel heeft geveegd omdat er geen milieueffectrapport is gemaakt. Dan moet de Omgevingsdienst toch eens even naar de jurisprudentie van de Raad van State gaan kijken. Aha. Ons standpunt is dat gewoon een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Er zijn nou een heleboel open vragen, ook over die waterbehandeling bijvoorbeeld. Ja, dat weten we nu al, die gaat niet werken. En waarom gaat hij niet werken? Nou, Groot Zevert-vergisting in Beltrum in de Achterhoek, die heeft precies hetzelfde procedé voor die waterbehandeling. Ja. Maar die heeft nog nooit gewerkt. Ja, u zegt ze passen een techniek toe die dus op een andere locatie niet werkt. Maar als je kijkt naar wat dit bedrijf allemaal doet aan het filteren en het zuiveren van lucht en water, dan blijft dat allemaal binnen de normen volgens de papieren. Ja, op papier. Ja, maar die omgekeerde osmose die ze hier willen gaan toepassen, dat zeg ik ook, die hebben ze ook uitgeprobeerd bij Groot Zevert. En daar is nooit schoon water uitgekomen. Dat weten wij ook van het zuiveringsschap, waar wij de gegevens hebben opgevraagd. En tegenwoordig wordt dat opgeslagen in een heel groot bassin van waaruit het dus weer wordt verreden naar elders. Waarvan niemand weet waar het naartoe gaat overigens. Dus dat betekent dus dat een aantal vrachtbewegingen dan ook het dubbele zou gaan worden van wat net werd voorgerekend. Omdat je ook... Dus dat afvalwater wat je niet goed behandeld krijgt, ja, dan moet je ook een keer weer afvoeren. Dat kun je niet maar zo in de sloot lozen of in de kanaal lozen. Ja, dus u zegt, heeft de Omgevingsdienst de recente jurisprudentie er niet bij gehaald. En ze hebben ook recente ervaringen er niet bij gehaald met deze techniek en met dat zuiveren. Klopt, ze moeten ze toch eens bij Groot Zevert gaan kijken. Lijkt me een goed idee. En de jurisprudentie van de Raad van State moet even nalezen. Dan komen ze wel tot andere gedachten, denk ik. Ja, want hoe gaat dit nou? Dit draait eigenlijk om de bouwvergunning nog, hè? Nee, de natuurvergunning zit er volgens mij nog niet bij. Dat bedoel ik. Dat wordt nog een groot probleem, omdat het dicht bij een natuurgebied zit. Er is geen stikstofruimte voor. Dus dat wordt de volgende horde. Maar de eerste horde is eigenlijk procedureel. Al procedureel, ook inhoudelijk natuurlijk. Er is geen milieueffectrapport gemaakt. Nee. En als je geen milieueffectrapport maakt, dan zal voor de natuurvergunning straks ook nog een passende oordeling moeten worden gemaakt. Nou, dan ben je zo 3, 4, 5 jaar verder. Kijken naar die natuurbeschermingsvergunning, hè, die ze dan dus ook moeten hebben. Dat is een apart traject. Dan moet dus gekeken worden, wat is het effect van deze fabriek op de natuur? Dat moet allemaal nog beginnen. En dan zegt u, dat kan helemaal niet, want zoals we allemaal weten, mag er geen stikstof meer bijkomen in een vergunning in Nederland. En dat zou hier wel het geval zijn? Ja, nee, maar dat is natuurlijk onzin. Dus hier krijgt men ook geen stikstofruimte. Kijk, Vliegveld Lelystad gaat niet open omdat er geen stikstofruimte is. Hmm. Dacht je dan dat zo'n mestvergister wel zou kunnen gaan werken? Dat hangt er vanaf hoeveel stikstof eruit komt, toch? Nou, of dan komt er toch in ieder geval van de aan- en afvoer van die vrachtwagens komt er een boel stikstof bij vrij. Mm-hmm. Ja. Dat op de eerste plaats al. En bovendien, zo'n ding kun je nooit helemaal dichtbouwen. Dus je krijgt altijd ammoniak die daar uit het systeem uitpiept. Natuurlijk, je kunt met wassers kun je een heleboel doen. Mm-hmm. Maar je kunt dat nooit helemaal voorkomen. Maar transport moet natuurlijk ook worden meegerekend in de stikstofemissies. Hoe gaat dit proces verder? Want u heeft nu bezwaar gemaakt. Daar moet dan een beslissing op worden genomen. Dan kunt u ook nog weer in beroep. Ja, nou, dat hangt er vanaf natuurlijk van de omgevingsdienst. Kijk, als zij tot de conclusie komen van verdorie, dit lijkt erg veel op dat van RMS Venlo, en die heeft de Raad van State onderuit geschoffeld. Ja, dan zal de omgevingsdienst eerst eens een MER moeten gaan vragen aan de initiatief nemen. En dan ben je gewoon een jaar verder voordat je dat resultaat van het MER hebt. En dat MER is niet alleen procedureel van belang, maar daarin wordt ook inhoudelijk behandeld. Dat is die milieueffectrapportage, die MER. Ja, ga door. Wat de effecten zijn van de milieueffectrapportage. Wat de effecten zijn voor lucht en water. Want vergeet niet, hè. Wij zeggen wel eens, de enige mestvergister die niet stinkt is de vergister die nog gebouwd moet worden. Kijk, dat is beloven. Ja. Die mestvergister bedrijven beloven het allemaal. Van, je gaat niet stinken, maar alle inwerkers zijn de vergisters die stinken. En, de enige die geen problemen hebben, die zitten op flinke afstand, zoals die Groot Zevert in Beltrum, die zit op flinke afstand. Ja, dat is overigens. Dan heb je geen probleem. Ik vraag me over af of dat Achterhoek is of Twente. Maar dat even voor. Ja, dat is Achterhoek. Dat is Twente. Achterhoek. Ja, ja. Voor nu, Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment. En uiteraard ook dank aan de luisteraar in Almelo, die hem voorlopig nog niet gaat ruiken, maar wel ons de tip gaf. Can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Not a pretender. What I'm giving you is coming from the center. You better keep it, don't return it to the sender. I'm not gonna, but I wanna wait forever, yeah. Daydream Eyes van Nona. En even voor de goede orde, Beltrum is toch Achterhoek. Is heel belangrijk, stop de tijd. Pointer. Met Niels Heidhuis. Op de grens. Hoe dan ook, het is 7:15 geweest. We gaan het hebben over dataonderzoek van Pointer. In Nederland zijn er zo'n 2000 datingsites waar lang niet alle profielen van echte mensen zijn. De datingwebsites plaatsen ook advertenties op pagina's als tweedehands.net of Marktplaats. Maar ook weer met niet bestaande personen die zogenaamd een date zoeken. En daarbij wordt alles uit de kast getrokken, bijvoorbeeld door een beperking of een tragische gebeurtenis te faken. Dat lijkt geraffineerde misleiding of is het toegestaan? Daar gaan we het over hebben. Eerst eens even naar het onderzoek kijken. Jerry Vermanen van Pointer, jij hebt het uitgevoerd. Kun je ze een paar voorbeelden geven van hoe dat in zijn werk gaat? Ja, natuurlijk. Er zijn vaak, als je dan naar een date zoekt en je gaat bijvoorbeeld op Marktplaats of tweedehands.net, dan kun je van die contactpagina's vinden. Dan denk je van, nou, daar hebben gewoon particulieren, gewoon mensen hebben daar een advertentie geplaatst. Iemand wil gewoon een leuke online liefde zoeken, leuk contact, gezellig met elkaar kletsen. En dan kom je allerlei teksten tegen, zoals ik ben Arletta, ik weet het, ik ben niet de knapste vrouw hier, maar dat hoeft ook niet. Ik zoek naar een man die niet zo kortzichtig is. Of hele tragische verhalen. Ik kom nu alleen voor te staan, mijn man is plotseling overleden aan die vreselijke ziekte. Mm-hmm. Dus als je zo'n advertentie tegenkomt, dan kun je gelijk denken van, hey, iemand stelt zich kwetsbaar op. En, nou ja. Of je zit misschien zelf in een vergelijkbare situatie. Dus precies. Dat zou dan een klik kunnen geven. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt iets gezamenlijks. En je gaat dus verder zoeken, verder klikken. En ineens kom je op een datingsite terecht waar hetzelfde profiel staat. En je meldt je aan, je maakt een profiel aan. En dan moet je gaan betalen, hè? En je moet ineens per bericht gaan betalen. Ja. Goed, tot zover alles helemaal oké. Okay. Sommige websites werken misschien zo. Alleen kom je er later achter dat die personen helemaal niet echt bestaan. Arletta, die een overleden man heeft of een gehandicapt kind, die bestaat helemaal niet. Dat zijn gewoon medewerkers van de website die erachter zitten. En dat voelt toch niet helemaal oké. En mensen worden daar de dupe van? Ja, absoluut. Daar hebben we vanavond ook de tv-uitzending over, de special. En mensen trappen daar ook gewoon in. Er zitten hele professionele bedrijven achter die medewerkers inzetten en jou eigenlijk zo lang mogelijk aan de praat proberen te houden om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja, dus is een chat-operator die zich voordoet als die Arletta of ja, wie dan ook, hè, die dus een profiel heeft aangemaakt, zogenaamd, op die site. Ja, klopt. En we zijn zelf ook chat-operator geweest. We hebben dat zelf ook gedaan. We hebben onszelf ook als klant aangemeld om te kijken van, ja, hoe gaan die websites nou te werk? Hoe geraffineerd zijn ze nou eigenlijk? Nou ja, een van de mensen die we eerder spraken is Tim, in een eerdere uitzending. Die heeft in het verleden voor een van die dating sites gewerkt. En we hebben zijn stem vervormd om hem onherkenbaar te maken. Ja, de kern was eigenlijk het werk van een soort van chat operator, waarbij mannen moesten betalen en dachten dat ze met vrouwen chatten. En het was mijn taak, mijn baan, om op eigenlijk al die mannen te reageren. En je vult daarin een leeftijd, een woonplaats, de ontmoetingsdatum, tenminste dat je voor het eerst met elkaar gesproken hebt, tot aan hobby's, tot aan wat ze qua seks leuk vinden. Eigenlijk alles wat je over iemand te weten komt, dat vul je daarin. Tot echt alles aan toe. En als daar bijvoorbeeld staat een hobby, voetbal, twee keer in de week, dinsdag, donderdag, en het is dinsdag. Dan scroll je heel snel even terug door de berichtjes om te kijken of er nog niks over voetbal is gevraagd. En als dat niet het geval is, dan vraag je, hoe was de training? Heb je lekker gevoetbald? Ik zou het onwijs leuk hebben gevonden om met je in de douche te hebben gestaan, zoiets. In die berichtjes stuur je dus heel erg op een volgend berichtje. En de mannen betalen daarvoor. En jij krijgt dan per berichtje betaald. Ja, maar belangrijk is dus om vast te stellen, Jerry, dat op een gegeven moment als iemand vraagt, ben jij wel echt? Ja, dan zou je daar normaal gesproken eerlijk op moeten antwoorden als chat operator. Dat is waarom? Eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk de aard van elke dienst. Je moet precies weten waar je voor betaalt. En dat zijn ook de ACM-regels. De Autoriteit Consumentenmarkt heeft dat een aantal jaar geleden ook vastgesteld. Mm. Die hebben gezegd, we weten dat dit soort websites bestaan. Dus we gaan die gewoon gedragsregels opstellen. En als klanten twijfelen of die dienst echt is of niet, mogen ze daar naar vragen. En dan zou zo'n website daar eerlijk op moeten antwoorden. Ja, en dat gebeurt dus vaak niet. Dat gebeurt, dat zijn wij in ons onderzoek geen enkele keer tegengekomen. Nee. Er wordt er altijd omheen gepraat. Als je daar eerlijk naar vraagt, dan wordt er toch een beetje ontwijkend op geantwoord. Hè, van wat bedoel je daar nou precies mee? Of ze proberen jou echt een schuldgevoel op te leggen. Van, waarom beschuldig je me hiervan? Waarom zeg je dat ik niet echt ben? Dus alles de boemerang komt terug eigenlijk. Precies, ja, alles behalve een eerlijk antwoord. Ja. In de studio ook Martin Schaup, de jurist aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mag dit allemaal zomaar? Nou, ik zou dit kenmerken als een oneerlijke handelspraktijk, omdat er geen duidelijke en begrijpelijke informatie wordt verstrekt over de aard van de dienstverlening. En dat Dat is verboden. Een oneerlijke handelspraktijk. Wat voor consequenties heeft dat als je daaraan schuldig maakt? Nou, ik moet wel eerst zeggen, ik ben een privaatrechtelijk jurist, geen strafrechtelijk jurist. Dit zal ongetwijfeld ook oplichting zijn of iets dergelijks. Nee, maar goed, in de verhouding van klant dienstverstrekker? Dit is iets wat door de ACM beboet zou kunnen worden. Mm-hmm. En een klant zelf die zou schadevergoeding kunnen vorderen bijvoorbeeld. Schadevergoeding vorderen? Oh, wat heb je daarvoor nodig? Schade. Ja. Dus als je gedupeerd bent door zo'n oneerlijke handspraktijk en je hebt als gevolg van schade geleden, ik denk in dit geval zal dat zijn de betaalde vergoedingen voor de berichten die je hebt uitgewisseld, wat je dacht dat misschien de liefde van je leven was. Ja. Dus je zou dan schadevergoeding kunnen vorderen. Als we eens kijken naar die Wim die vanavond in de uitzending zit. Jerry? Ja, Wim zit niet in de uitzending. We hebben hier een artikel over geschreven. Dat is een man die een aantal jaar geleden zoiets heeft meegemaakt. Nou ja, het mag ook, maar wat is zijn schade? Zijn schade was in eerste instantie ook gewoon emotionele schade natuurlijk. Hè. Dat is moeilijk te vergoeden. Maar als iemand die toch bijna een jaar van zijn leven met iemand praat, waarvan die denkt, ik kan een relatie mee opbouwen. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar het is ook 2500 euro wat hij daarna heeft uitgegeven. Ja, dat is toch een behoorlijk bedrag. En we hebben meerdere van dat soort bedragen gehoord. In de uitzending zit vanavond ook een persoon, die hebben we wel helemaal uitgelaten qua stem. Dat toch merken van dat is toch wel iemand die hier toch wel heel erg door geraakt wordt. Maar die zegt zelf dat hij in een ruim 10 jaar 30.000 euro aan dit soort diensten heeft uitgegeven. En dat is iemand die toch ook heel erg met de hoop zit van om daar echt iemand te vinden. Dus die schade die is zowel financieel als emotioneel. Ja, de discussie zal dan wel gaan over in hoeverre is iemand zelf meegegaan in het blijven praten en blijven investeren in wezen in een relatie? En in hoeverre heeft misleiding daarbij een rol gespeeld? Of is dat toch zonder klaar als je hier een zaak over aanspant, mevrouw Schaap? Nou, als het gaat om schadevergoeding zou eigen schuld inderdaad al een rol kunnen spelen. Dit is een tweede grondslag wat je zou kunnen gebruiken hier. Dat is, je zou de overeenkomst kunnen vernietigen en je geld kunnen terugvragen. Oh ja. Als je als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk een overeenkomst heb gesloten die anders niet zou hebben gesloten. En ik denk als deze personen hadden geweten dat het geen echte profielen waren, dan dat ze dat niet gedaan zouden kunnen hebben, dan kunnen ze dus de overeenkomst ongedaan maken en hun geld terugvorderen. Maar wat maakt nou dat dit een oneerlijke handelspraktijk is? Ja, wat het maakt dat dit oneerlijk is, is dat er geen duidelijke informatie is verstrekt over wat nou echt de aard van de dienstverlening is. Mm-hmm. En dus als je een beetje verdoezelt dat het gaat om nepprofielen, om chat operators. Ja. En dan, dat heet dan een misleidende omissie. Een misleidende omissie? Ja, nou, deze website hebben vaak in kleine lettertjes wel staan dat het om fictieve profielen kan gaan. Ja, ik heb als je goed zoekt, kan je dat vinden. Dus is dat niet voldoende? Helemaal onderaan staat dan vaak zoiets van, nou, er kunnen fictieve profielen bij zitten. Of staat bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden ergens wel vermeld. En ik zou dat geen duidelijke en begrijpelijke en ondubbelzinnige informatieverstrekking willen noemen. Als je het slechts in de kleine lettertjes vermeldt. Dus dan is het nog steeds. Dat is het vereiste? Duidelijke en ondubbelzinnige informatie. Duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig. En als je het dus enkel vermeldt in de algemene voorwaarden of in de kleine lettertjes onderaan, dan kun je je dus afvragen of dat wel een duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking is. Ja. Ik vind van niet. Zijn hier wel eens zaken over geweest eigenlijk? Die hierop lijken? Ja, maar niet over datingsites volgens mij. Nee. Waar moet u nu aan denken? Waar het wel is gebeurd? Er was een zaak die toevallig dit jaar speelde. Dat ging over een website die kaartjes verkocht voor evenementen, achterliggende evenementen. En daar gelden ook heel veel informatieverplichtingen voor. En over het algemeen wordt al die informatie in de algemene voorwaarden gezet. En daar kwam ook de vraag op. Zo, kan dat wel? Ja. En daar, de achterliggende Europese wetgeving zegt niet specifiek dat het niet in de algemene voorwaarden mag. Maar het is dan aan de rechter om per informatie uit te maken te kijken van, nou, is het dan in dit geval op duidelijke, begrijpelijke wijze verstrekt. Dus dat is nogal een open norm. Ja. Maar in dit geval. En hoe liep dat toen af? Weet u dat? Bij die kaartjes verkopen? Weet ik niet, want dat was een Europese zaak. En die gaat dan terug naar de nationale rechter die daar dan alsnog een oordeel over moet Juist. Ik zeg niet hoe dat is afgelopen. Nee, maar het is wel duidelijk dat u zegt, het is een open norm. Hè. Die moet dus telkens per geval eigenlijk ingevuld worden. Ja. Nou blijkt ook, Jerry, je zei het al even, je bent ook zelf, je hebt gesolliciteerd bij zo'n site om chat operator te worden. En op die manier kon je dus aan de achterkant kijken van hoe werd er gewerkt. Wat viel toen op? Nou ja, wat in eerste instantie opvalt is eigenlijk hoe makkelijk het is om bij zo'n bedrijf te gaan werken. Maar hoe ingewikkeld het is om te snappen waar je nou precies bent aangenomen. Eigenlijk wordt op geen enkel punt het bedrijf zelf genoemd waar je gaat werken. De website wordt niet genoemd. Dus het blijft best wel gek waar je uiteindelijk een dienstverband hebt. Mm. Maar alle sollicitatiegesprekken, al het inwerken gebeurt eigenlijk op afstand. Dus je vult eerst een formulier in. Vervolgens word je via Skype aangesproken van goh, kom werken. Dan krijg je een paar inwerkvragen, je krijgt je login. En vervolgens zit je in een systeem om, en zie je eigenlijk de meest persoonlijke verhalen voorbij komen van klanten. Ja. Mensen die denken dat ze daadwerkelijk een relatie aan het opbouwen zijn. En die conversaties en andere gegevens worden ook opgeslagen. Ja, absoluut. Ja, dat kun je gewoon teruglezen. Het is eigenlijk heel gek, hè? Want er zijn mensen die dus denken dat ze met Chantal, Denise, noem maar op, aan het kletsen zijn. En eigenlijk zitten daar talloze chat operators met hun handen aan. Dat is natuurlijk een heel gek idee dat je denkt van. Die lezen dus die oude conversaties terug. Ja. Die kijken wie is dit en die spelen daar handig op in. Precies. Ja. En om dat ook nog een keer samen te vatten, hè, want om elke keer het hele chatgesprek terug te lezen, hebben ze ook een soort logboek aangemaakt. Dus daar zitten allemaal persoonlijke details in. Echt een soort van samenvatting van wie die persoon is en wat die persoon heeft gedaan. En, je kunt wel op je kousen of op je kousenvoeten aanvoelen dat dat zijn gevoelige gegevens. Mogen die zomaar opgeslagen worden, mevrouw Schouw? Nee, dat mag niet zomaar. En ik denk dat je hier moet weten dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen zogezegd gewone persoonlijke gegevens en bijzondere persoonlijke gegevens. Bijzondere persoonlijke gegevens, dat zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands religie, seksuele voorkeuren, medische gegevens. Hè, dat echt wat gevoelige gegevens. Ja. En daarvoor gelden hele strenge eisen. Dat soort gegevens mag je in beginsel niet verwerken, zoals dat dan heet. Maar dan is de vraag, is er toekomst voor dit soort bedrijven? Want je kunt helemaal geen conversatie voeren als je dit soort gegevens moet laten. Het mag dus als je uitdrukkelijke toestemming hebt van degene wie het betreft. Nou, ik betwijfel of die uitdrukkelijke toestemming hier aanwezig is. Maar dan zou het kunnen. Een uitdrukkelijke toestemming moet echt zijn dat je precies informeert over welke gegevens je bewaart en opslaat en aan wie je die doorgeeft. En dan zou het kunnen. En als je natuurlijk duidelijk bent over de aard van je dienstverlening, dan kan dat natuurlijk best. Vroeger hadden we ook gewoon die sekslijnen. Dat is op zich niets mis mee. Precies, maar wees er open over. Zolang je maar duidelijk bent, ja. Dank u wel. Martin Schaub van de Erasmus Universiteit. Dank ook aan Jerry Vermaan. Ik zeg het nog even bij. Er is een reactie gevraagd aan het bedrijf waar jij solliciteerde. Flirt Honk, hè? Maar die deden vervolgens net alsof ze alleen maar een soort uitzendbureau waren. Flirt Honk was een bedrijf waar we als klant hebben gechat. We hebben ook bij een ander bedrijf. Dat zit vanavond in de tv uitzending. Dank je wel, Jerry. Van KRO en CRV. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het grootste misverstand als het over Turken gaat is dat het een hele grote homogene groep zou zijn. Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije. Je hebt heel veel verschillen en er is toch iets wat hen bindt. Wat is de gemene deler? De neven van Eus. Vanavond 21:30 bij de NTR op NPO 2. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1.